นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิอัตตมิดิวะเสสนิปิติกายะพุทธปริสายะกาชิสัมภิกขะกติยะติเยเกติพุทธังสรณังกัตตาเสนะเตกะวิสสันติอบายภูมินติหิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโตสาทายัตตมันติริสักจังธัมโมโสตัปโปสีณวันนี้เป็นวันอัคมีดิถีที่แปดค่ำแห่งสุกรภักเป็นวันธรรมัสสวนพุทธมรรคอริยทั้งหลายท่านคือหลักบัณฑิตกล่าวให้ถึงวันประกิจในแห่งตนในวันสุบุมนักยังลงบาปมรรคาหลายนี้แล้วได้พร้อมกายพร้อมใจกันบำเพ็ญพึ่งบุรพากิจเบื้องตนมีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานซึ่งเบญจเวรวิรัตและอุโบสถศีลเป็นที่จบลงด้วยดีในโอกาสต่อแต่นี้ท่านทั้งหลายก็จะได้เพิ่มเติมบุญกุศลและปัญญาบารมีของตนของตนให้ประโยชน์ยิ่งขึ้นไปด้วยการกระดับรับฟังซึ่งพระสัทธรรมเทศนาและการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการอบรมกายวาจาจิตของตนโดยสมควรกับเวลาธรรมะที่จะได้นำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ตามที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเทศบทเบื้องต้นซึ่งเป็นภาษาบาลีเรียกว่าเยเกติพุทธังสรณังกัตตาเสนะเตกะวิสสันติอะบายะภูมิซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลทั้งหลายเหล่าใดมาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เข้าถึงซึ่งอบายภูมิดังนี้ต่อไปนี้ก็จะได้อธิบายขยายเรื่องความตามที่ได้กล่าวเป็นพุทธบาติ ฉะนั้นว่าบุคคลเหล่าใดมาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เข้าถึงซึ่งอบายภูมิตามธรรมดาคนเราที่ได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งที่พึ่งพิงอาศัยทั้งในส่วนกายและส่วนจิตใจถ้าไม่มีสิ่งที่อาศัยและไม่มีที่พึ่งทั้งในส่วนกายและจิตใจสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่สามารถดำรงทรงอยู่ได้โดยความเป็นปกติสุขชนทั้งหลายก็หมายเอาถึงพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้ชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่ซึ่งประกอบไปด้วยกายกับใจได้สมมติว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์จะดำรงทรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่เป็นเครื่องประดุงชีวิตปัจจัยสี่ก็ได้แก่ข้าวน้ำโภชนาหารนี่ประการหนึ่งจีวรแปลว่าป่านี่ประการหนึ่งเสนาสนะแปลว่าที่อยู่นี่ประการหนึ่งและเพศสัตว์และแก่ยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บปัจจัยทั้งสี่ประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องอาศัยของสัตว์มนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายไม่ว่าสัตว์มนุษย์จะอยู่ในวัยใดก็ตามจะอยู่โดยปราศจากเครื่องอาศัยดังกล่าวนี้ไม่ได้เพราะว่าคำว่ามนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุและจิตวิญญาณหมายถึงดวงจิตดวงใจโดยเฉพาะคือธาตุได้แก่อัตภาพร่างกายกว้างศอกยาวานาคีประกอบไปด้วยทวารทั้ง9ยตนะทั้ง6ย่อมสืบเนื่องธาตุมาจากธาตุของบิดามารดาของเราทุกท่านทุกคนธาตุนี้จะทรงตัวอยู่ได้โดยความเป็นปกติและสามารถนำไปประกอบสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ตนบุคคลอื่นและส่วนรวมทั้งประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าตลอดทั้งประโยชน์อย่างยิ่งได้โดยสมบูรณ์ควรแก่สภาพและสติปัญญาของตนนั้น การจะมีชีวิตทรงอยู่ก็ดีการจะได้กำลังเพื่อนำไปบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าวนั้นก็ดีก็จำต้องอาศัยปัจจัย 4 ดังที่กล่าวโดยย่อแล้วนั้นเป็นเครื่องอาศัย ถ้าปราศจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วหรือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ไม่สามารถจะได้รับซึ่งความสงบสุขซึ่งจัดว่าสมบูรณ์ขึ้นมาได้พวกเราทั้งหลายได้รับความสงบสุข ทั้งส่วนกายและส่วนจิตก็เพราะเราทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยดังกล่าวแล้วนี้เพราะฉะนั้นปัจจัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ มนุษย์สัตว์ทั้งหลายส่วนจิตใจของเราท่านทั้งหลายถึงแม้จะได้รับความสุขความสบายจากร่างกายคือธาตุแก่กายของเรา สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัจจัย 4ก็ถึงจะทำให้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเป็นสุขก็เพียงแค่เล็กๆน้อยๆไม่สามารถที่จะยังจิตใจดวงนี้ ให้มีความสุขโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ถ้าจิตใจดวงนี้ไม่มีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้เป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้วจิตใจดวงนี้ก็ไม่สามารถที่จะได้รับความสุข หรือเจริญด้วยความสุขหรือความเยือกเย็นเท่าที่ควรดังนั้นจิตใจของพวกเราทุกท่านทุกคนจึงจำต้องมีที่พึ่งที่อาศัยที่พำนักที่ยับยั้งได้แก่ พุทธะพุทธะศัพท์นี้คำนี้ถ้าจะแปลก็หมายถึงว่าผู้รู้การที่แปลพุทธะว่าเป็นผู้รู้นั้นอันนี้ เป็นคุณศัพท์หรือคุณธรรมเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อคำว่าพุทธะคือผู้รู้แต่ไม่มีรูปร่างหน้าตาปรากฏพอที่ให้เรารู้ว่าตัวพุทธะ มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนั้นมีผิวพรรณเป็นอย่างนี้เป็นต้นนั้นพุทธะอีกอันหนึ่งถ้าจะหมายถึงนามธรรมรูปธรรมก็หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งพระองค์เป็น เจ้าของพระพุทธศาสนาก็อยู่ในฐานะที่พระองค์ทรงค้นพบสัจธรรมนำให้พ้นทุกข์ในที่สุดได้เพียง พระองค์เดียวและเป็นพระองค์แรกในศาสนานี้พระพุทธเจ้าหมายถึงรูปขันธ์นั้นพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไป 2,500 กว่าปีแล้ว เราจะถึงกันได้แต่ที่ไหนอย่างไรณปัจจุบันนับแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานแล้วเป็นต้นไปนั้นนักปราชญ์บัณฑิตผู้ที่มีความคิด อันประกอบด้วยเหตุผลและกว้างไกลจึงได้ค้นคิดและก็สรรสร้างคำว่าพระพุทธรูปปรางต่างๆซึ่งแสดงพระเดียบท องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระเยรบุตรนั้นขึ้นเพื่อให้มนุษย์เสียสนตลอดทั้งเวเทศเทวาทั้งหลายที่มีความเคารพนับถือและอะไรในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วไว้เป็นที่น้อมใจรำลึกด้วยความเคารพและกราบไหว้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ตั้ง แห่งการน้อมจิตน้อมใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไปถึงก็ย่อมจะสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลจากกามวจรกุศลแต่มนุษย์ชนและเทวดา ทั้งหลายดังกล่าวนั้นได้เพราะฉะนั้นใจของเราทุกดวงจึงจำต้องมีสรณะเป็นที่พึ่งสำหรับใจพุทธะ ถ้าหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระรูปแล้วก็ทรงเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานมีพระรูปจำลองคือพระพุทธรูปปรางต่างๆเป็นนิมิตหมายแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือภายนอก พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานอันนี้เราท่านทั้งหลายสำคัญมากเมื่อบุคคลใดมาเข้าถึงซึ่งพุทธะหมายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้นี้ ผู้นั้นแลจะมีที่พึ่งอันมั่นคงเป็นที่พึ่งที่แน่นอนไม่หลอกหลอนและเหลวไหลสำหรับผู้ที่ยึดถือพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้รู้คือพุทธะนั้นมีอยู่ กับพวกเราทุกคนและก็มีอยู่ในภายในกายของเราท่านทั้งหลายเหมือนกันคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ทุกคนมีผู้รู้ประจำอยู่ในร่างกายอันนี้นี่แหละคือพุทธะแต่ว่าผู้รู้เมื่อเราท่านทั้งหลายได้เห็นพุทธะคือผู้รู้อยู่กับตัวกับตนของเราก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากไม่ต้องไปเสียเวลา โอ้ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนิพพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีถ้าจะหมายถึงพระพุทธเจ้าได้แก่พุทธะที่มีอยู่ในจิตใจของเราก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในตัวของเราทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายและสะดวกสบายขึ้นในขั้นหนึ่งหมดปัญหาภาระที่จะต้องเสาะแสวงหาพุทธะในที่ต่างๆล้วนแล้วแต่ไม่ถูกต้องแม้เราจะกราบพระพุทธรูปจะสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุอันใดก็ตาม ถ้าเรากราบน้อมกายแต่ไม่น้อมตัวพุทธะคือผู้รู้ได้แก่จิตใจของตนให้เป็นไปพร้อมก็สักแต่ว่ากราบก็คงจะโดนหินปูนทรายหรือทองเหลืองทองแดงนาคทองคำ หรือก้อนหินต่างๆไปจะเป็นบุญก็เป็นบุญเพียงแค่กิริยาเพียงเล็กน้อยถ้าเราน้อมกายน้อมวาจาไปแล้วพร้อมด้วยพุทธะคือผู้รู้รู้ในการกระทำคือกราบไหว้รู้ในการลุกลับ รู้ในการเปล่งวาจาสังวัตยายไม่ว่าจะสังวัตยายพระวินัยพระสูตรพระปรมัตถ์สูตรใดสูตรหนึ่งบาทใดบาทหนึ่งพร้อมด้วยกายวาจาจิตคือพุทธะผู้รู้ก็ย่อมจะสำเร็จเป็นกิริยาบุญ กุศลเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นอย่างโดยสมบูรณ์บุญก็แปลว่าการทำความดีนั่นเองบุญแปลว่าความสุขความสุขเกิดขึ้นจากการประกอบการกระทำการประพฤติไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายพูดด้วยปากและคิดด้วยใจ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดปราศจากบาปและกุศลในขณะที่บำเพ็ญอยู่นั้นนี่ถ้าหากว่าการกระทำมันใดก็ตามถึงพร้อมด้วยพุทธะ พุทธะคือผู้รู้ดังนี้แล้วพุทธะก็จะชื่อว่าเป็นที่พึ่งแก่ผู้นั้นได้อย่างแท้จริงพุทธะคือผู้รู้เป็นธรรมชาติมีอยู่ แต่พุทธะคือผู้รู้นี้จะเด่นดวงอยู่ตลอดกาลแต่หากว่าพุทธะนี้ยังมีสิ่งทั้งหลายเป็นเครื่องคอยบดบังให้พุทธะนั้นต้องอับเฉาไปจากความรู้ที่เด่นชัด ลงสู่ความเลือนลางถึงที่สุดแห่งความมืดขึ้นมาได้ถ้าจะเปรียบพุทธะเปล่งแสงสว่างตลอดทั้งมีรัศมีตามสภาพเดิมของคำว่าพุทธะนั้นอย่างแท้จริงแล้วก็เหมือนกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์เปล่งรัศมีคือแสงสว่างส่องโลก ทั่วโลกไม่ว่าจะประเทศไหนทวีปไหนอาศัยพระอาทิตย์ดวงเดียวกันทั้งนั้นเปล่งรัศมีเจิดจ้าไปทั่วหน้าผากาทั่วแดนดินทั้งมหาสมุทรไม่วางเว้น ถึงดังนั้นรัศมีคือแสงสว่างเกิดจากดวงพระอาทิตย์บางครั้งถ้าถูกราหูสุริยุปราคาบดบังหมดทั้งลวงกายเป็นความมืดมิดก็ยังเป็นได้อันนี้มีประมาณฉันใดคำว่าพุทธะ เป็นที่พึ่งของพวกเราท่านทั้งหลายก็มีความหมายฉันนั้นประพัสสรันดิดังจิตตังจิตดวงเดิมเริ่มเป็นประพัสสรนั่นหมายถึงดวงผู้รู้อันดั้งเดิมที่มาเกิดเป็นเราเป็นตัวพุทธะของเรา เขาสดใสเลื่อมเป็นประพัดสอนหลุดจากเพชรอันกัดไม่ดีแล้วเหมือนหยาดหยดของน้ำค้างบนยอดหยาดเปล่งใสสดใสเปล่งรัศมีเจิดจ้าตามวาหน้าที่ของมันฉันใดจิตใจของคนและสัตว์แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ก็เป็นจิตดวงเดียวเช่นเดียวกับพุทธะของพวกเราทุกคนแต่เพียงแต่เขาไปถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอำนาจของวิบากกรรมชั่วในระยะหนึ่งเท่านั้นสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นก็มีพุทธะคือ ผู้รู้เหมือนเรานี่เองแม้พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันทุกผู้ทุกคนพุทธะเป็นรัศมีเกิดจ้าแต่ปรากฏว่าตลอดเวลาตั้งแต่เราปฏิสนธิวิญญาณลงสู่กันมารดาจนถึงกาลปัจจุบัน หรือจะถึงวันแตกดับทำลายขันธ์จากโลกนี้เราก็ไม่เคยเห็นรัศมีดังกล่าวภายในหัวใจของเราทั้งนี้ก็เพราะว่าพุทธะดังกล่าวถูกอำนาจของกิเลสกิเลสเมื่อจะกล่าวย่อๆราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงก้านเดียวกันมานะ มีอวิชชาเป็นรากเหง้าก่อให้เกิดสิ่งฆ่าครบและ เหมือนพระราหูสุริยคาตสามารถบดบังรัศมีเป็นกลางของพระอาทิตย์ให้มืดได้กิเลสทั้งหลายบดบังรัศมีจิตใจของคนและสัตว์ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นพุทธะตัวนี้จึงไม่สามารถที่จะตั้งเด่นดวงเกิดจ้าอยู่ได้ตลอดกาลโดยไม่มีการควบคุมระมัดระวังสังวรโดยไม่มีการขัดเกลาและจบแต่งแก่ประการใดก็สามารถดำรงทรงอยู่ได้เป็นรัศมีได้และก่อให้เกิดประโยชน์ ความจริงก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพชรน้ำหนึ่งเกลือละในไว้ดีแล้วถึงจะตกไปในโคลนตมถึงจะทำให้เพชรนั้นไม่เกิดจ้าในสายตาของคนและสัตว์ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะไปละลายลบล้างคุณค่า ความสดใสในตัวของเพชรนั้นได้อันนี้ฉันใดความเกิดจ้ารัศมีของจิตใจคือดวงผู้รู้ของคนและสัตว์ก็ฉันนั้นเหมือนกันนี่คือตัวพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้รู้อันนี้จะเป็นประโยชน์ น้อยใหญ่หรืออย่างยิ่งขึ้นมาได้นั้นพวกเราทั้งหลายต้องพากันพัฒนาพุทธะว่าแต่ผู้รู้ก็ดังที่ได้อธิบายมาพุทธะแปลว่าผู้ตื่นเราต้องปลุกพุทธะของเรานั้นให้ตื่นอยู่เสมอ การพุทธะของเรานั้นจะหลับซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าตื่นนั้นก็อยู่ที่หลับถ้าเราปล่อยพุทธะไปตามยถากรรมก็จะถูกกิเลสครอบงำให้หลับและหลงไหลเพลิดเพลินหาความสุขอยู่กับความหลับอยู่กับความมืดตลอดกาลนิรันดรไป เราต้องปลุกให้พุทธะตัวนั้นตื่นขึ้นมาเพราะการตื่นจากการหลับนั้นมีเหตุผลมีผลต่างกันใครทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มักหลับได้เสมอหลับคือการเผลอเรอหมดจากความรู้สึกสำนึกตัวเป็นขณะขณะใดที่เราขาดความรู้สึกสำนึกตัวพร้อมต่อให้เรามีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีลนั้นก็ขาดศีลนั้นก็ด่างพร้อยศีลนั้นก็มัวหมองเรามีธรรมธรรมนั้นก็ขาดธรรมนั้นก็ขุ่นมัว ความสะอาดหมดจดตามหน้าที่ของศีลธรรมนั้นหมดไปความชั่วหรือว่าบาปหรืออกุศลขุ่นมัวเกิดขึ้นมาแทนที่จะเป็นอยู่โดยการอย่างนี้การที่เราไม่เป็นอย่างนี้พุทธะเป็นที่พึ่งได้เราต้องฝึกพุทธะตื่นขึ้นมาอย่าให้หลับมากนะ ให้ตื่นอยู่เสมอเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดประกอบจิตใจใดให้ประกอบอยู่กับความตื่นเมื่อเราอยู่กับความตื่นจิตนั้นไม่เสียแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็ไม่เสียมีแต่ความเจริญและก้าวหน้า เพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าเมื่อวันนี้เวียนมาบรรจบครบถึงแล้วไม่พากันหลับไหลและลุ่มหลงไม่ปล่อยผู้รู้คือพุทธะคือผู้รู้ให้จมอยู่ในห้วงแห่งความหลับและความหลงหรือความมืด ตื่นลุกขึ้นมาประกอบคุณงามความดีพากันมาวัดมาวามาศาลาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานรักษาศีล 5 ศีล 8กรรมบถ10เหล่านี้เป็นต้นนั่นเป็นลักษณะของผู้ตื่นไม่ใช่ผู้หลับผู้หลง ผู้เผลอผู้ลืมขณะที่ทรงศีลทรงธรรมก็ทรงศีลทรงธรรมอยู่ด้วยความตื่นไม่ได้ทรงด้วยความหลับไหลเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธะแปลว่าเบิกบานนี่คือผลของคำว่ารู้จักพุทธะแล้วก็ปลุกพุทธะให้ตื่นอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้หลับไหลไปตามยถากรรมก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความเบิกบานความยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละบุคคลผู้ใดมาถึงซึ่งพุทธะหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ภายในจิตใจของเรา ดังที่กล่าวสู่ฟังโดยย่อนี้ผู้นั้นจักไม่ไปสู่นรกไม่ไปสู่ทุกขติวินิบาตซึ่งเป็นภพภูมิแดนที่อยู่ของผลแห่งความชั่วซึ่งเป็นผลนั้นเกิดขึ้นความชั่วเกิดขึ้นเพราะพุทธะนั้น มักหลับมักหลงมักไหลเพิ่มไปตัดกระแสของโลกอาการของโลกเมื่อเรามาควบคุมพุทธะและปลุกให้ตื่นจากความชั่วทั้งกายวาจาจิตเจริญแล้วด้วยคุณศีลคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยกายและจิตอย่างนี้ เราก็จะได้ประสบซึ่งความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขทั้งกายและจิตใจดังได้ที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรเจริญเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้